جس کے چہرے پر بھی اس کے آثار نظر آ جائیں کہ وہ شیک کرتا ہو اس کا رنگ پیل پڑ جائے, رنگ پیلا پڑ جائے, تو اٹ مینز کہ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہے. وجلت قلوبهم, یہی کیفیت ہوتی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ اجمعین. الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل ڈرتے ہیں. اور دل جب ڈر جائے, جب دل ڈر جائے تو چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے, جب دل ڈر جائے تو پوری باڈی پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے, آدمی شیکنگ کرتا ہے, شیکنگ کرتا ہے. تو اللہ کے ڈر سے شیکنگ ہونا, اللہ کے ڈر سے شیکنگ, دیٹ از میٹ. الذین اذا ذکر اللہ, جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, وجلت قلوبهم, تو ڈرتے ہیں ان کے دل. والصابرین على ما اصابهم, اور وہ جو استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور پیشنس کا اظہار کرتے ہیں, على ما ان مصیبتوں پر, اصابهم جو ان کو پہنچ جاتے ہیں, والمقیمین الصلاۃ, اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو, ومما رزقناهم ينفقون, اور جو مال ہم نے ان کو دے دیا ہے اسی سے وہ خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لکم, بدن یہ پلورل ہے بدنہ کا, ایک ہوتا ہے ہدیہ اور ایک ہوتا ہے بدنہ. ہدیہ یہ وہ قربانی ہے جو لیم اور بکرے کی شکل میں دی جاتی ہے, اور بدنہ جو گائے بیل اور اونٹ کی شکل میں دی جاتی ہے. تو بدنہ, جابر بن عبداللہ نے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ بدنہ سے مراد اونٹ اور گائے بیل کی قربانی ہے, کہ کچھ لوگ وہاں کہتے ہیں کہ واجب تو میرے اوپر ہے کیا بیڑ بکری, لیکن میں بیڑ بکری کے بجائے اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں بدنہ. والبدن جعلنا لکم, اور اونٹ گائے کے قربانی, جعلنا لکم, ہم نے بنا دیا یہ آپ کے لیے, من شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, لکم فی خیر, آپ لوگوں کے لیے, فی اسی کے اندر خیر نفع ہے. فذکر اسم اللہ, آپ لیجئے نام اللہ تعالیٰ کا, علیہا اونٹوں پر ثواب. ثواب دیکھیے, ایک ہوتا ہے ذبح, ایک ہوتا ہے نحر, ایک ہوتا ہے ذبح, ایک ہوتا ہے نحر. یہ جو بڑی عید ہے اس کو شریعت کہتی ہے یوم النحر. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ نحر کیجئے, کیونکہ عرب زیادہ تر وہ اونٹوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام اور صحابہ وہ اونٹوں کی قربانیاں, اونٹ کے ذبح کو کہتے ہیں نحر, اور نحر کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے. نحر اور ذبح میں فرق ہوتا ہے. ذبح تو آپ چھرا لے کر, یہاں اسے کہتے ہیں مجمع العروق. کیا کہتے ہیں؟ مجمع العروق, یعنی جہاں رگ جمع ہو جاتے ہیں, یہاں پہ رگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح کاٹنا, اس کو کہتے ہیں ذبح, اس کو کہتے ہیں ذبح. اور جو ذبح نہیں, ذبح زال کا زبر ہے. تو ذبح, تو ذبح اور نہر, یہ ایک ہوتا ہے سپر قسم کا, سپر نیزہ نہیں ہوتا, نیزہ نیزہ جس کے دونوں جانب وہ شارپ ہوتے ہیں, دونوں سائیڈ اس کے شارپ ہوتے ہیں. تو وہ عرب اونٹ کا ایک پاؤں وہ باندھ دیتے ہیں, اور وہ اونٹ تین پاؤں پر, اس کو کہتے ہیں ثواب. یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ثواب, تو ثواب کا معنی یہی کہ اونٹ کے ایک پاؤں کو اس طرح وہ باندھ دیتے ہیں, تین پاؤں پر وہ کڑا ہوتا ہے, اور وہ لوگ, وہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, وہ لوگ وہ پر لے کر اسی طرح سیدھا مار دیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اسے کہتے ہیں نہر. صحیح, تو اونٹ میں نہر کرنا سنت ہے اور ذبح جائز ہے. اونٹ میں نہر کرنا سنت ہے اور ذبح جائز ہے, اور گائے بیل اور بیڑ بکری میں ذبح کرنا سنت ہے اور نہر جائز ہے. اگر آپ نے گائے بیل یا بیڑ بکری کو بھی اس طرح اس پر سے یہاں مجموع الغروب میں مارا اس طرح کہ بسم اللہ اللہ اکبر, صحیح, یہ جائز ہے, لیکن سنت نہیں ہے, کیونکہ اس میں سنت ہے ذبح. اس کو تو اگر شعرہ ذبح سے نہ کٹے تو پھر بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے. جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھائی نہر بھی مین کہ رگ کٹ جائے, کیونکہ کہتے ہو سکتے ہیں ادر وائز دیر از نو اینی ذبح نو اینی نہر. تو وہ عربوں کی ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لے لیتے ہیں, وہ اس طرح اتنی چوڑی چیز ہوتی ہے, جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے نا, اتنی چوڑی وہ اس پر ہوتی ہے, یہ بھی شارپ اور یہ بھی شارپ, اور جب اس طرح کر دیتے ہیں پورے کا پورا اندر داخل کرتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے بڑی قوت چاہیے اور ایکسپیرینس. ہاں, برچا, شاید برچا ہو, صحیح, نیزا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجت الوداع میں تھے, کہاں تھے؟ حجت الوداع میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 اونٹ لائے گئے, اس نے حکم دیا تھا کہ 100 اونٹ میرے لیے لائے جائیں. کتنے؟ 100 اونٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انچارج تھے اونٹ پرووائڈ کرنے کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برچہ لے لیا اور دو قطاروں میں وہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تھے. جسٹ امیجن دی پاور آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سپر لے لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر دونوں جانے پر. اور جب 63 آپ نے پورے کر دیے تو حضرت علی کو سپر دے دیا کہ آپ لوگ ذبح کرتے ہیں, صحیح. اور حضرت ابوبکر نے پک کر دیا کہ ناؤ ہی از گون. ناؤ کہ ان کے پاؤں باندھ دیے گئے ہو, فیضا وجبت جنوب, جب وہ گر جائیں زمین پر, فکل گر جائیں زمین پر مینس جب وہ مر جائیں, یعنی نہر کرنے کے بعد جب وہ مر جائیں. فیضا وجبت جنوب, جب وہ گر کر مر جائیں, فکلو ملا تو کھائیے اس سے واطعم القانع, اور آپ دیجئے اس غریب کو بھی جو سوال نہیں کرتا, والمعتر اس غریب کو بھی جو سوال کرتا ہے. دو قسم کے غریب ہوتے ہیں, ایک غریب ہوتا ہے کنٹینٹ, ایک غریب ہوتا ہے کنٹینٹ. کنٹینٹ غریب وہ ہوتا ہے کہ وہ بھوک سے مرتا ہے لیکن کہتا کسی سے نہیں, وہ کہتا ہے, اسے کہتے ہیں صاحب قناعت. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غربت سے بچائے. آپ سب کہیں آمین. اگر غربت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت دے دے کہ شک اور کمپلینٹ نہ کرے کسی پر, ہمارے ہم اپنی حالت خود ظاہر نہ کریں کہ ہماری یہ کیفیت ہے. تو اسے کہتے ہیں قانع. اور دوسرے کو کہتے ہیں معتر. معتر وہ غریب ہوتا ہے جو ہر کسی سے کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں کرنے کرنے کی, بس ساری تکلیف ہی تکلیف, امین ہو جاتا ہے, بس وہی. فیضا وجبت جنوب, کیونکہ غربت جو ہوتی ہے یہ تو دنیا میں آتی رہے, یعنی مسائل آتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو آدمی بار بار اس کا اظہار کرے اس سے آدمی اچھا نہیں لگتا, بے وقوف لگتا ہے. کیوں؟ یعنی آدمی کہتے بھائی الحمدللہ بس وقت ہے گزر رہی ہے, کیوں چل رہی ہے آپ پر تو وہ حالت نہیں ہے. اچھا الحمد للہ. ایک کوشچن ہے ضرور, یہ ذبح کے بارے میں, یہاں جب گائے کو ذبح کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہے کہ اس گولی سے شوٹ کرتے ہیں, وہ جائز؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ گولی سے شوٹ کرنا کب جائز ہے. اگر وہ گولی ایسی ہے جو اس کے ڈیتھ کے لیے کافی ہے اور وہ حیوان کنٹرول میں آ سکتا ہے لیکن آپ خامخواہ, تو اگر یہ حرام نہیں تو کم از کم مکروہ تو ہوگا کہ بھائی یہ مزید تکلیف حیوان کو دینے کی کیوں ضرورت ہے, صحیح. یہ میں اس صورت میں بات کرتا ہوں جب گولی سے شوٹ کر کے پھر بعد میں آپ ذبح کریں, صحیح. اگر وہ گولی سے مر گیا تو وہ تو مردار ہے, لیکن کنٹرول میں آتا ہے, صرف اگر کنٹرول میں آتا ہے. اور اگر اس کے بغیر وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے, یعنی ہم یہاں پہ گئے سلمار میں تو یہاں تو انہوں نے رسی سے پکڑا ہمارے لیے, گزشتہ رمضان, یہ گزشتہ نہیں وہ دوسرا گزشتہ, تو انہوں نے رسی سے پکڑا اور ہم نے پاکستان کی طرح اس کو ذبح کر دیا, لیکن وہاں گئے وہ دوسرے رانچ میں, وہ چینوں میں, اور وہ چین تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سے رسی سے نہیں پکڑا جاتا, ہم تو وہاں لے آئیں گے اور شوٹ کریں گے. ہم نے کہا اس سے مرے گا, اس نے کہا نہیں مرے گا نہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے بس شوٹ کر دیا. تو انہوں نے شوٹ کر دیا اور فوراً نکال دیا اور ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کے لیے, لیکن یہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کنٹرول کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں, کنٹرول کرنے کا. اور وہاں پہ تو اصل میں انہوں نے ایک ریت بنائی ہے, وہ کنے نہیں دیتے, کیا دیتے وہاں پہ اور کوئی طریقے سے کنے نہیں دیتے, عادت بنائی ہوئی ہے جی. مطلب ایسے تو بکرے کو تو کیا جا سکتا ہے کنٹرول, ہاں, لیکن وہ بکرے کو بھی بڑے صاحب قناعت فقیر کو, والمعتر اور سوال کرنے والے فقیر کو, کذالک سخرنا حالکم, اسی طرح ہم نے مسخر بنا دیا ہے آپ کے لیے ان حیوانات کو, لعلکم تشکرون, تاکہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. کہ واٹس دا بگ ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دا حیوانات, یو آر آلسو اے حیوان, ہیومن بینگ, یہ کیا ہے؟ حیوان ہے. اور اونٹ وہ بھی حیوان ہے, اور گائے بیل بکری وہ سارے حیوان ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ آپ کے گوشت کھائیں, آپ کو حق دیا کہ ان کے گوشت کھائیں. تو جب ان کے گوشت کھائیں تو حیوان کے لیے حیوان کے گوشت کھانے جائز کب ہوں گے؟ When he will follow the commandments of Allah سبحانہ وتعالی regarding its ذبح. اور جب آپ ذبح اسی انداز سے نہیں کریں گے, you have no any right to eat meat, کیونکہ اسی اللہ کے نام کی وجہ سے تو آپ کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. یہی تو وہ شکریہ ہے. کذالک سخرنا حالکم, اسی طرح اللہ نے تابع کر دیا ہے, مسخر کر دیا ہے حیوانات آپ کے لیے, لعلکم تشکرون, تاکہ آپ لوگ شکر کر سکیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, اب یہ رد ہے ان لوگوں پر جن کے ہاں یہ فلسفہ ہے کہ بھائی یہ پرانے زمانے میں یہ قربانی تو اس لیے کی جاتی تھی کہ لوگوں کو گوشت کھانا زیادہ تر لوگوں کو وہ سال ہر سال نصیب نہ آتا, تو اللہ نے مالداروں کو لازم کر دیا کہ وہ قربانی کر دے اور ان کو گوشت پرووائڈ کر دیں تاکہ ان کے نیوٹریشن فیکٹ برابر ہو جائیں. اور اب جب کہ سارے لوگ کھاتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس پر کوئی کارخانہ بنانا چاہیے. یہ ہے فلسفہ ایک کافر کا, جہانی مرزا غلام احمد پرویز کا. ایک کافر تھے پاکستان میں, اس کا نام تھا مرزا غلام احمد پرویز, ایک تھے غلام احمد قادیانی. اور غلام احمد قادیانی جب مر گئے تو اس کی روح نکل کر غلام احمد پرویز کے اندر چلی گئی. صحیح, ایک بھی نبوت کا منکر اور دوسرا بھی نبوت کا منکر, لیکن ایک ڈائریکٹلی نبوت کا منکر اور دوسرا انڈائریکٹلی نبوت کا منکر. تو مرزا غلام احمد اور ہمارے ماڈرن ٹائپ کے تعلیم یافتہ سارے اس سے متاثر ہیں, یہ ماڈرن ٹائپ کے متاثرین ہیں, یہ سارے اس سے متاثر ہیں, اس کافر سے, مرزا غلام احمد پرویز سے. تو اس نے کہہ دیا تھا کہ حکمت تھا اور فلسفہ تھا قربانی کا یہ کہ لوگوں کے نیوٹریشن فیکٹ پورے ہو جائیں. اب جبکہ سارے لوگوں کو بازار میں گوشت ملتا رہتا ہے, ہفتے میں ایک بار کھا لیتے ہیں, لہذا اتنے سارے حیوانات پوری دنیا میں ذبح کر کے ویسے مفت میں مال کو ضائع کیا جا رہا ہے, تو یہ مسلمانوں کے فنڈ میں جمع کیا جائے. گرد و غبار, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, میں آپ کے دلوں کو دیکھتا ہوں, مجھے نہ گوشت سے کوئی تعلق ہے اور نہ خون سے. اللہ نے واضح کر دیا کہ لن ینال اللہ لحومہ, نہیں پہنچتا اللہ کے ہاں ان کے گوشت, ولا دماؤہ اور نہ ان کے خون, ولا کی ینال تقویٰ منکم, پہنچ جاتا ہے اللہ کے ہاں آپ لوگوں کی تقویٰ یعنی اخلاص نیت. تقویٰ کا معنی یہاں اخلاص نیت, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کے نیت کو دیکھتا ہوں. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, ہمیں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نو, وی آر گوئنگ اونلی ٹو فالو دی فوٹ اسٹیپ آف محمد ان ابراہیم علیہ السلام و تسلیم. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان دونوں کو فالو کرنا ہے, یہی ہے تقویٰ. کذالک سخرھا لکم, اسی طرح اللہ کریم نے مسخر کر دیا ہے حیوانات کو آپ کے لیے, لتکبروا اللہ, تاکہ اللہ کے کبریا بیان کریں آپ لوگ, علامہ اس طریقے پر, ہداکم جو طریقہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ بشر المحسنین, اور خوشی کی خبر دے دیں احسان کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, تحقیق اللہ تعالیٰ یدافع, مدافعت کرتا ہے مومنوں سے, یعنی اللہ کریم مومنوں کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں اور جنگ کی دنیا دونوں میں مومنوں کی مدافعت میں کرتا رہتا ہے. یہ بدبخت اعتراض کرتا رہے گا کہ بھائی اتنے ڈھیر سارے حیوانات قربانی کرنے کا کیا تک بنتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کے فنڈ میں جمع کرنا چاہیے, کسو والوں کے لیے بھجوانا چاہیے, چیچنیا والوں کے لیے پیسے بھجوانے چاہیے. دیٹ از اندر فریضہ اینڈ دیٹ از اندر واجب. آپ ایک واجب کو دوسرے واجب کے اندر داخل نہ کر دیں. ٹو سپورٹ دی پیپل آف چیچنیا, دیٹ از اندر فریضہ, دیٹ از ناٹ اے کار ثواب. چیچنیا والوں کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں یہ ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں نہیں, یہ ہمارا فریضہ, وی آر باؤنڈ ٹو ڈو سو. کشمیر والوں کو جو ہم سپورٹ کریں گے یہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں, ہم جو نہیں کرتے تو اللہ کریم ہم سے پوچھا کرے گا. یعنی کم از کم اگر ہم پیسہ بھجوانے کا ہمارا بس نہیں چلتا تو کم از کم دعائیں تو کرتے رہیں دلی دل سے, تو یہ چاہے خداوندہ ہمارے ان ماں و بہنوں کی عزت کو محفوظ بنا, خداوندہ ہمارے ان بھائیوں کی تقویت فرما, خداوندہ ان کو اپنے سپورٹ سے نوازے. صحیح, اور یہی وجہ ہے کہ وہ سعودی کے نمائندے نے قومی اسمبلی, یہ کیا ہے, اقوام متحدہ میں جوابی تقریر کر دی. رشیا والے نے کہہ دیا کہ سعودیہ فائنانشل سپورٹ دے رہا ہے, انہوں نے ٹی وی پر لوگوں سے پیسے مانگے اور $17 million جمع ہو گئے ہیں, وہ چیچنیا والوں کو دے رہے ہیں, دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. تو سعودیہ کے نمائندے نے کہہ دیا کہ وہ کوئی ہم نکار ثواب کر رہے ہیں نکار, نہ دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں, ان مسلمانوں کو سپورٹ دینا ہمارا مذہبی فریضہ ہے, ان مسلمانوں کو سپورٹ دینا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں. اینڈ نو ون ہیز اینی رائٹ ٹو ہیو این آبجیکشن ان دس ریگارڈ. اچھی بات ہے, بڑی مدت کے بعد اچھی بات. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, تاکہ اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا, وہ مدافعت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں. ان اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ لا یحب, پسند نہیں کرتا, کل خوان الکفور, کسی بھی خیانت گر نا شکرے کو. خیانت گر جو چیٹنگ کرتا ہے, کفور جو نافرمانی کرتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق میں نے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ یہ آیت فائٹ اور قتال کے لیے سب سے پہلی آیت ہے جو رسول پاک پہ نازل ہوئی. قتال کے لیے سب سے پہلا حکم یہ سورہ حج کے اندر یہ آیت آئے گی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن اجازت دے دی گئے ہے للذین ان لوگوں کو, یقاتلون جن کے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے, بانہم ظلموا یہ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. تو اذن ان کو اجازت دے دی گئی ہے فائٹ کرنے کی, ان کو فائٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اذن فائٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے للذین ان لوگوں کو, یقاتلون جن کے ساتھ قتال اور فائٹ کیا جاتا ہے. اور کیوں اجازت دے دی گئی ہے؟ اس لیے بانہم ظلموا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, ان کے ساتھ اور زیادتی سے اپنے کو پروٹیکٹ کرنا یہ ایک لاجیکل امر ہے, یہ ایک لاجیکل کانسیپٹ ہے کہ ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کو ظلم سے بچائے رکھے, اپنے کو ظلم سے بچائے. کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ درا, اسے دیوس کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں, بغیرت کہتے ہیں اسے, اور اللہ کو بغیرت بالکل پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلا گیا قرآن کریم کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ. میں نے وہاں بتا دیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ حابیل وہ ظلم کا دفاع نہیں کر رہا تھا تو مر گیا, مروایا بھائی نے اس کو, حالانکہ اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنے کو پروٹیکٹ کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ آل اوور دی ورلڈ دس از ریکگنائز بیک فیکٹ, ٹو پروٹیکٹ یور لائف, ٹو پروٹیکٹ یور پراپرٹی, ٹو پروٹیکٹ یور آنر اینڈ ڈگنیٹی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون عرضه فهو شهید. کسی نے آپ کے لائف پر حملہ کیا اور آپ اپنے کو بچانا چاہتے تھے, اسے کاؤنٹر کر رہے تھے اور اس کاؤنٹر کرنے میں آپ مر گئے, اللہ آپ کو شہید کا مرتبہ دے دے گا, کیونکہ آپ کو زیادتی نہیں کر رہے تھے, آپ صرف اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. کسی نے آپ کے مال پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور آپ اس کے ساتھ مشتغربان ہو گئے, آپ اس کے ساتھ مشتغربان اور اسی میں مر گئے, قتل کیا گیا آپ کو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آپ کو شہادت کی موت دے دی. کسی نے آپ کے عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا اور آپ عزت کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, آپ ہاں عزت کو پروٹیکٹ کر. فار ایگزامپل, کبھی کبھار مجھ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا, چودھری صاحب فتویٰ پوچھا گیا کہ جو مسلمان اپنے بدن کے ساتھ بم باندھ کر اپنے کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھی, یہ شرعاً خودکشی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی ہر ایک حرکت کو آپ احوال کے تناظر میں دیکھا کریں گے, احوال کے. اگر کوئی خاتون ہے اس کے عزت پہ ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اپنے سے بم باندھ کر اپنے کو بھی ختم کر دے اور اپنے دشمن کو بھی, شی از مجاہدہ اینڈ شی از شہید ان دی پاتا فلّہ سبحانہ وتعالی. ہمارے سیالکوٹ پر ہمارے مجاہدین نے 1965 میں جو بم اپنے بدن کے ساتھ باندھ لیے اور انڈیا کے ٹینکوں کو اڑا دیا, ان سے بہترین شاید شہید دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, کیونکہ وہ ہندو درندے سیالکوٹ آ جاتے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ لیتے. کیا کرتے ہیں کشمیر کے اندر وہ درندے, کیا کرتے ہیں؟ یہ عزت لوٹتے ہیں, یہ عزت. اور انسان ٹھیک ہے اپنی زندگی سے بھی چلا جائے گا, اپنی ماں کو بھی قربان کر جائے گا, لیکن عزت قربان کرنا صحیح؟ عزت قربان کرنا یا سبحان اللہ, یہ انسان کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ننگے پھرتے ہیں, ننگے پھر یہ اپنی عزت اگر لوٹتے بھی ہیں تو ان کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے, اسی کے ساتھ لوٹتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بھی اس پہ ہاتھ ڈالیں, ورنہ آپ ذرا ہاتھ ڈالیں تو پھر اپنا حشر دیکھیں, وزن میں آ رہی. اور وہ سب سے خبیث ترین جرم ہے یہاں ان کے قانون میں, ہاں, خاتون کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا, کیونکہ لائف محترم ہے. اس لیے کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ کوئی آپ کی زندگی پر حملہ آؤ اور آپ اپنے کو پروٹیکٹ نہ کریں. کیوں پروٹیکٹ نہ کریں؟ کیوں پروٹیکٹ نہ کریں؟ آپ کے مال پر کوئی حملہ کریں آپ اس کو پروٹیکٹ نہ کریں؟ دنیا میں ہے کوئی ایسی قانون ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے اپنے کو پروٹیکٹ نہ کریں, ہے کوئی ایسی قانون؟ پھر سزا کیا دیتے ہیں؟ پھر یہ سزا بھی پروٹیکشن ہے, یہ سزا جو دیتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پروٹیکشن ہے. اور آپ کے انٹلیکٹ پر کوئی حملہ کر دے اور ڈاکہ ڈالے تو انٹلیکٹ پر, یہ انٹاکسیکنٹ جو کہتے ہیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ اور ڈرگ مافیا اور پاؤڈر اور ہیروئن اور فلان اور فلان, یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انٹلیکٹ متاثر ہو جاتا ہے ڈرگ سے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں, عقل, عقل متاثر. تو یہ چار چیزیں دنیا, البتہ مسلمانوں کے ہاں پانچویں چیز ان چار کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے, اور یہ ہے بلیف اور دین, کہ دین اور بلیف کو خطرہ ہو. دین تو ٹو پروٹیکٹ یور دین اینڈ بلیف, that is also your fundamental right. یہ آپ کا, لیکن ان لوگوں کے ہاں تو عقیدے کی وہ اہمیت ہے نہیں عقیدے کی. لہٰذا عقیدے کے احساس پر جو لوگ لڑتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیررسٹ. کیونکہ وہ کنسپٹ ان کے نزدیک نہیں ہے. اگر ہم ان کے ذہن میں ڈال دیں کہ نہیں خدا کے بندو ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرو, اگر آدمی اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرے, اپنے لائف کو, اگر آدمی اپنے پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے, آدمی اپنے ڈگنیٹی اور اپنی اسٹیٹس کو, حیثیت کو. آپ لوگوں نے کیوں بیڑا غرق کروا دیا ہیروشیما اور ناگاساکی میں جاپانیوں کا؟ وہ آپ کے اسٹیٹس کی بات تھی کہ ہمارے ہاربر کو ہٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ پرل ہاربر کو ہٹ کر دیا ہے. لہٰذا ہم اسے سبق سکھائیں گے, اور ایسا سبق سکھا دیا کہ لاکھوں مسلمانوں کو, انسانوں کو صرف ہلاک نہیں کیا, پورے 50 سال کے لیے ان پر پابندی لگا دیا. آپ کوئی اسلحہ نہیں بنا سکتے پورے 50 سال کے لیے, کہ آپ کوئی اسلحہ نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے کہا ہمارے اسٹیٹس کو انہوں نے ہٹ کر دیا ہے. اور اسٹیٹس از آلسو اے ٹائپ آف ڈگنیٹی, دیٹس آلسو ریسپیکٹ اینڈ آنر. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں جو ہے نا ہیروئن بنائے جا رہے ہیں, اور اتنی ان کی کاشت ہو رہی ہے, ڈیر سارے پیسے آپ وہاں لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ کریں, یہ پیسے لے لیں, افیون کاشت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں اس سے ہیروئن بنتا ہے. ہیروئن انسانوں کے انٹیلیکٹ کو, خصوصاً مغرب کے انٹیلیکٹ کو خراب کر دیتے ہیں. باتیں میں آ رہی. تو اس کے لیے آپ سارے ممکنہ طریقے پر یہ کام لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جنرل نوریو کا جو آپ لوگوں نے اٹھا دی اور 110 سال کی سزا سنا دی, کیا وجہ تھا؟ کہ یہ ڈرگ مافیا سے اس کا تعلق ہے, ڈرگ ٹریفکر ہے. اس نے لوگوں کے مائنڈ کو خراب کر دیا, انٹیلیکٹ کو خراب کر دیا, امریکیوں کو دیوانہ بنا دیا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اوکے, آف دیس تھنگز آر اوکے, کیونکہ یہ ساری چیزوں کو تحفظ ملنی چاہیے. لیکن جسٹ اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ فیتھ اینڈ بلیف دیٹ از مور پریشیس اینڈ ویلیویبل ان دی سائٹ آف اے مسلم انسٹیڈ آف دیس فور. ہم ان چاروں کا جنازہ نکال دیتے ہیں اپنے عقیدے اور فیتھ کے لیے. صحیح. لیکن چونکہ ان کے نزدیک عقیدے اور دین کی وہ اہمیت نہیں, لہٰذا مسلمان جو عقیدے کی بنیاد پر لڑتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں. اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے, اور پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے, آئی کیو کا فرق ہے. تو ان کے ذہن میں ہم نے صرف یہ بات ڈالنی ہے کہ بھائی فیتھ اور بلیف مسلمان کے نظر میں سارے محترمات سے زیادہ محترم ہے. تو اگر ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہ پروپیگنڈا بہتر ہو جائے گا اور یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. صحیح. لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ بھائی فیتھ اینڈ بلیف ان دی سائٹ آف مسلم دیٹ از مچ مور پریشیس then his property and his dignity and his life and his mind and his intellect and every other precious thing. فاروق صاحب بیٹھ جائیں گے. تو اگر یہ بات, بس آپ صرف یہ محنت کریں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیں کہ بھائی فیتھ اور بلیف یعنی دین, یہ مسلمان کی نظر میں سارے محترم چیزوں سے زیادہ محترم. وہ دین پہ سارے چیزوں کے مقابلے پہ یعنی ٹھیک ہے, وہ کبھی اپنے انٹلیکٹ پہ بھی کچھ کمپرومائز کرے گا. صحیح. اپنے مال پر بھی کمپرومائز کرے گا, اپنے جان کے لیے بھی نہیں لڑے گا, کہے گا چلو شہید ہو جاؤں گا, لیکن دین کے حوالے سے وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا. فیتھ اور بلیف کے حوالے سے وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ تمام محترم چیزوں سے زیادہ محترم ہے. تو اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہم نے ڈال دی اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ عقیدہ ہمارے عقیدے میں سب سے زیادہ محترم چیز ہے, اور محترمات کے لیے مرنا, لڑنا, اسے پروٹیکٹ کرنا ٹو دی بیسٹ آف یور پاور, to use any type and every type of means and sources, تو پھر ان کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ آپ لوگ لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں پروٹیکٹ کرتے. پھر سر ذرا زور سے, کرتے ہیں پراپرٹی کو, کرتے ہیں اپنے آنر اور رسپیکٹ کو, مائنڈ اور انٹلیکٹ کو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت پریشیس چیزیں ہیں. تو جب آپ انہیں اس پوائنٹ تک لے آئیں تو انہیں کہہ دیں کہ مسلمانوں کے نزدیک ان سارے پریشیس سے پریئر پریشیس اور ویلیوبل تھنگ دیٹ از اور دین, تو پھر آسانی سے ان کے ذہن میں بات آ جائے گی. او دین ڈیئر فور یو پیپل آر فائٹنگ فار, پھر آپ اس وجہ سے لڑتے رہتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو پھر یہ پروپیگنڈا ان کا بہتر ہو جائے گا, یہ واقعی دہشت گردی نہیں. دین یو ہیو آل دا رائٹ ٹو فائٹ فار, کیونکہ وہ ہم سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے عقیدے کو تبدیل کر دیں. نہیں, عقیدے کو اتنا محترم نہ سمجھیں. کہیں بھائی آپ کا کیا پہنچا ہے مجھ سے یہ کہہ دیں عقیدے کو اتنا محترم نہ سمجھیں؟ یہ کوئی ریزنیبل آدمی کبھی آپ سے نہیں کہہ سکے گا. کیا کہے گا؟ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی یہی حالت ہے, اب ہم سے چھوڑوانا چاہتے ہیں. تو کوئی ریزنیبل آدمی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس عقیدے کو چھوڑیں. وہ کہے گا اچھا تو دیٹ از دی پوائنٹ. صحیح. تو ہم مسلمان خود اپنی بات کو خود نہیں سمجھتے, تو ہمارے ہم سے کوئی جواب نہیں بنتی کہ ہم کیا جواب دیں. بھائی آپ کیوں؟ ہاں واقعی یہ تو نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی, ہم بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. ہاں نہیں ہونا چاہیے, واقعی دہشت گردی ہے. بھائی کیوں دہشت گردی ہے؟ بھائی دہشت گردی از سم تھنگ ایلس. Let's make them understand why we the Muslim people are fighting. What's the basic and what's the base of our fighting? Ke bhai precious cheez ke liye protect karne ke liye fight karna, that is universally and globally ریکگنائزڈ ایشو. اپریشیس کیا چیزیں ہیں؟ اپریشیس کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ چار تو سارے انسانوں کے درمیان ہے, اور آپ حق دیتے ہیں ان چاروں کے لیے لڑنے اور مرنے مارنے کو؟ تو کہیں گے ہاں ہاں حق دیتے ہیں, پروٹیکٹ کیا جائے. تو پھر آپ انہیں کہہ دیں کہ فیتھ اور بلیف ہمارے عقیدے میں ان چاروں سے زیادہ محترم ہے. بس یہ سمپل بات اگر ان کے ذہن میں آپ نے ڈال دی تو باقی اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے. بس ان میں گئی چوئی سب. اذن للذین یقاتلون, اجازت دے دی گئی ہے فائٹ کرنے کی. للذین ان لوگوں کو, یقاتلون جن کے ساتھ فائٹ کیا جاتا ہے. اور کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ان کے امداد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ, اب ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے؟ مجھے دیکھیے, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے فائٹ کی اجازت اس لیے دی کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. تو کون سا ظلم کیا گیا ہے؟ تو اللہ کریم نے مینشن کر دیا کہ انہیں مکہ معظمہ سے جو انہیں کالا کیا ہے ان کا جرم کیا تھا, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کسی کو تھپڑ مارنا ہے؟ یہ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے؟ تو اگر اس بات کے پس منظر میں آدمی کو اس کے مال سے اور اس کے پراپرٹی سے اور اس کے گھر سے اور اس کے شہر سے اور اس کی شہریت سے اور اس کی نیشنلٹی سے محروم کیا جائے, اس سے بڑھ کر ظلم اور کچھ ہو سکتا ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اخرجو من دیارہم بغیر حق, جنہیں نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے بغیر حق, بغیر کسی جواز کے. الا ان یقولوا, مگر صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے رہے ربنا اللہ, کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اب اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از سم تھنگ نیچرل, فائٹ ول بی گوئنگ آن آل اوور دی ورلڈ انٹل دی ڈے آف ریزریکشن. اگر لوگ کہیں بھی کہ دنیا میں جھگڑے نہ ہو, اللہ کریم نے فرمایا ٹوٹلی امپاسبل, دیٹ از سم تھنگ نیچرل, اٹ ول ٹیک پلیس ایوری ویئر اینڈ اینی ویئر. فائٹنگ ہوتی جائے گی انڈیویجلس کی بھی, کمیونٹیز کی بھی, اسٹیٹس کی بھی. انڈیویجول کی بھی, کمیونٹیز کی بھی, ہاں اسٹیٹ کی بھی. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں, اور میں یہ فائٹ کروا دیتا ہوں کسی دوسری نظر سے, کہ میں نے اپنے عبادت گاہوں کو بچانا ہے. میں نے اپنے عبادت گاہوں کو بچانا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عبادت گاہ آل اوور دی ورلڈ از پروٹیکٹڈ. عبادت گاہ آف ایوری باڈی اینڈ اینی کمیونٹی از پروٹیکٹڈ. پاکستان میں جتنے سارے ہندوؤں کے مندر ہیں سندھ کے اندر, پروٹیکٹڈ ہے کہ نہیں؟ جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا اور آپ سندھی جذبات میں آ کر آپ لوگوں نے ان کے مندروں کو جلایا تھا, پھر پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑی کہ نہیں؟ ہاں, پاکستانی خزانے سے قیمت ادا کرنی پڑی. انہوں نے سارے مندروں کو پھر وہ بہترین طریقے سے آباد کر دیا. وہ ہمارے سوات میں ہندو نہیں ہوتے, وہاں سکھ ہوتے ہیں سوات میں. اچھا, اب ہندوؤں کے ساتھ تو سکھوں کا بھی جھگڑا ہے. تو جب مسلمان بابری مسجد پر احتجاجی جلوس نکال رہے تھے, احتجاجی جلوس نکال رہے تھے صحیح, تو سکھ بھی ساتھ تھے, ہندوؤں کے خلاف غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو وہاں پہ سکھوں کا ایک گوردوارا ہے, تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا. مسلمان بھی تو جذباتی ہوتے ہیں, تو پتہ تو نہیں ہوتا کس کا ہے صحیح. تو اس پر حملہ, اب وہ سکھ سردار صاحبان جو ان کے ساتھ جلوس میں تھے, انہوں نے کہا ہمارا ہے ہمارا ہے. مسلمان نے کہہ دیا خاموش ہو جائیں, ہمیں آگ لگانے دیں, پھر بعد میں پھر ہم بنائیں گے آپ کے لیے. بعد میں پھر بنا دیا لیکن آگ لگا دیا صحیح. تو پھر پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ کریم دفع نہ کر دیتے, اللہ تعالی کے دفع نہ ہوتے, پروٹیکشن نہ ہوتے لوگوں کو لوگوں کے ذریعے. اللہ کریم لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے لوگوں کے ذریعے. شیخ مرحوم نے فرمایا, حضرت مولانا عبدالعادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ علاقے میں ایک بدماش پیدا ہو جاتا ہے, وہ لوگوں پہ ڈنڈا ماری کرتا رہتا ہے, تو اللہ اس کے لیے دوسرے بدماش کو کبھی کہیں نکال لے آتا ہے, وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, قطر کر دیتا ہے. تو تھوڑی مدت کے لیے اس بدماش کا ڈنڈا چلتا ہے, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تیسرے بدماش کو نکال لاتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دفع لوگوں کو لوگوں کے ذریعے, لہدمت, تو ویران کر دیے جاتے, ڈیمالش کر دیے جاتے سوامع, مونکس کے خانقاہ. سوامع یہ کرسچین مونکس کے خانقاہ ہوتے ہیں, کرسچین مونکس ان کے خانقاہ, اس کو کہتے ہیں سومع. کیا کہتے ہیں اسے؟ سومع. کرسچین مونک کو کہتے ہیں راہب. کیا کہتے ہیں اسے؟ راہب. تو راہبوں کے خانقاہ وہ بھی تباہ ہو جاتے. لہدمت سوامعو, تو ویران کر دیے جاتے اور ڈیمالش کیے جاتے سوامعو, راہبوں کے خانقاہ, وبیعن اور کرسچین کے گرجے, یہ پلورل ہے بیعا کا, بیعا کا معنی گرجا چرچ, اور کرسچین کے چرچز, وصلوات اور یہود کے سینیگاگ, صلوات اور یہود کے ان کے بالخانے کو کہتے ہیں سینیگاگ, تو ان کے سینیگاگ وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس کو صلوات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سینیگاگ ہوتے ہیں نماز کے لیے, سینیگاگ ہوتے ہیں نماز کے لیے, اور یہودیوں کی نماز 100% مسلمانوں کی طرح ہوتی ہے, یہودیوں کی نماز 100% مسلمانوں کی طرح ہوتی ہے, اس طرح ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے رہتے ہیں, پھر رکوع, پھر سجدہ, اور پھر آخر میں قیدا و سلام 100%. مساجد اور ڈمالش کیا جاتے مساجد مسلمانوں کے مساجد, یذکر فی اسم اللہ کثیرا کہ یاد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام ڈھیر سارا, ولینصرن اللہ من ینصرہ اور امداد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جو اللہ کے دین کا امداد کرتا رہے گا, ان اللہ لقوی العزیز تحقیق اللہ تعالیٰ قوت رکھنے والا اور غلبہ رکھنے والا ہے. الذین, تو یہ الذین اس کا تعلق ہے وہاں سے, وہ بشر المحسنین, وہ بشر المحسنین آیت نمبر 37 دیکھ, آیت نمبر 37 دیکھ, یہ ایک, اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق ہے یہ من کلمہ سے, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُ اور امداد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جو اللہ کے دین کا امداد کرے گا. اب اللہ کے دین کے امداد کرنے والے کون لوگ ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتا ہے کہ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, مکناہم فی الارض, اگر ہم انہیں حکومت اور قدرت دے دیں زمین کے اندر, مکنا کا معنی حکومت دے دینا, قدرت دے دینا, قوت دے دینا. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, مکناہم فی الارض, اگر ہم انہیں حکومت اور قوت دے دیں زمین کے اندر, اقام الصلاۃ, تو وہ نماز قائم کر دیتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, اور زکات دیا کرتے ہیں, وامروا بالمعروف, اور حکم دیتے ہیں وہ جائز کاموں کا, ونہوا عن المنکر, اور منع کر دیتے ہیں ناجائز کاموں سے, وللہ عاقبۃ الامور, اور خاص اللہ تعالی کے لیے انجام سارے کاموں کا. تو اب دیکھیے امت مسلمہ میں عوام اور خواص, حکمرانوں اور رعیت دونوں کے کچھ ذمہ داریاں مشترک ہیں, دونوں کی کچھ ذمہ داریاں مشترک ہیں, اور وہ مشترک ذمہ داریاں امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ. کہ امر بالمعروف ہر انڈیویجول مسلم بھی کرے گا اور ہر مسلمان حکومت بھی کرے گا, نہی عن المنکر ہر انڈیویجول مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, اقامت الصلاۃ ہر مسلمان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہر انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے, ایتاء الزکات ہر انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. پتہ لگ گیا, اس لیے وہ حکومتیں جو اپنے طور پہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اسلامی حکومتیں ہیں, ہماری حکومت کیا ہے اسلامی, عرب کے سارے ممالک وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت ہیں, کیا ہیں اسلامی حکومت, مصر بھی کلیم کرتا ہے ہم اسلامی حکومت ہیں, سوڈان تو کہتا ہی ہے کہ ہم اسلامی حکومت ہیں, قطر بھی کہتا ہے ہم اسلامی حکومت ہیں, کویت بھی کہتا ہے ہماری اسلامی حکومت ہے, سعودیہ بھی کہتی ہے ہماری اسلامی حکومت ہے, ہمارے طالبان بھی کہتے ہیں ہمارے اسلامی حکومت ہے. تو ایکچولی اسلام از دیئر ان افغانستان اینڈ سیکنڈ دیئر ان سوڈان, ان افغانستان فرسٹ آف آل اینڈ سیکنڈ ون دیٹس ان سوڈان اینڈ آل ادر ٹو سم ایکسٹینٹ دے ہیو امپلیمنٹڈ, فار ایگزامپل سیریا میں اور ایجپٹ میں, سیریا میں, ایجپٹ میں اور لیبیا میں اور عراق میں سول سائڈ پر تو انہوں نے اسلام امپلیمنٹ کر دیا ہے, ان کے جو کنٹریکٹس اور بزنس اور ٹرانزیکشن اور شفا اور اجارہ اور رینٹ اور رہن اور یہ سارے معاملات ہیں, دیٹس بیسڈ اپان اسلام, دیٹس بیسڈ اپان اسلام, لیکن باقی معاملات ان کے اسلام پر نہیں ہوتے, باقی معاملات ان کے اسلام پر نہیں ہوتے. سعودیہ اے لٹل بٹ بیٹر دین, کیونکہ انہوں نے کرمنل سائڈ پر بھی کچھ قوانین اسلام کے امپلیمنٹ کر دیے, کچھ قوانین, سارے نہیں, سول سائڈ تو ہے ان کا اسلامی لیکن کرمنل سائڈ پر, کیونکہ مسئلہ یہ کرمنل سائڈ والا بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے, کرمنل سائڈ, کیونکہ سول سائڈ پر تو ہمارے ہاں پٹھانوں کے علاقہ میں ویسے بھی لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے, قاضی کے پاس آ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہ جو میرا ٹائٹل ہے قاضی کا, یہ جو میرا ٹائٹل ہے قاضی کا, دیٹ واز اونلی فار سول سوٹس اینڈ سول کیسز آف دی انڈیویجولز, صحیح ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلے کر جاتے ہیں ان کے سول کیسز میں, اور وہ سول کیس پر ہم سول کورٹ کو بھجوا دیتے تو وہ اپروو کر کے وہ فیصلہ سنا دیتے, وہ اپروو کر کے, کیونکہ وہ آ جاتا ہی, یعنی پہلے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سو کر جاتے ہیں, کہاں سول کیس میں, سول کورٹ میں, سول کورٹ میں وہ سو کر جاتے ہیں, پھر ایک درخواست سبمٹ کرتے ہیں دونوں فریق باہمی رضامندی سے کہ سینڈ اس بیک ٹو قاضی. صحیح, تو وہ سول کورٹ وہ ایک نوٹ کے ساتھ وہ سارے کیس کو قاضی کے پاس بھجوا دیتا ہے. صحیح, قاضی ان کا فیصلہ کر جاتا ہے تو وہ اپنے ڈیسیجن کو واپس سول کورٹ میں بھجوا دیتا ہے. سول کورٹ فریقین کو تاریخ دے دیتی ہے تو پھر اسی دن وہ فیصلہ سنا دیتی ہے. اچھا, اگر کورٹ میں چلے جائیں تو وہ آپ کو آربیٹریشن کے پاس, لیکن سول کیس میں, کرمینل میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھو سول, سول میں یہی مسئلہ تھا جب ہمارے اوپر انگریز مسلط تھے, ہمارے اوپر انگریز, تو سول میں یہی مسئلہ تھا کہ سول میں اگر کوئی کورٹ میں کہہ رہے تھا کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو اور مولوی صاحب, ٹو اور قاضی صاحب, تو وہ واپس بھجوا رہے تھے کہ بھائی آپ جائیں اپنے قاضی صاحب کے پاس اور قاضی صاحب فیصلہ کر دیں اور فیصلہ آئے بھجوا دیں, اور وہ اپنا اسٹیمپ لگا رہتے ہیں تو ان کے اسٹیمپ سے وہ سول کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جب وہ اسٹیمپ لگا رہتے ہیں تو وہ فیصلہ سول کورٹ کا ہوتا ہے, وہ پھر صرف آربیٹریشن نہیں رہتا, وہ پھر صرف آربیٹریشن نہیں رہتا, وہ پھر کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. نو باڈی کین وائلیٹ دیٹ, آفٹر دیٹ نن آف دا پارٹی کین وائلیٹ دیٹ ڈیسیجن اینڈ دیٹ فیصلہ, وہ ورڈکٹ وہ فائنل ہو جاتا ہے. بات ذہن میں آ جاتی ہے, بات ذہن میں آئی کہ نہیں؟ ہاں, تو اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سارے مسلمان ممالک کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومتیں ہیں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں ہیں. اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت میں فرق ہوتا ہے. مسلمان حکومت ہوتا ہے جہاں حکمران مسلمان ہوتے ہیں اور رعیت کی میجارٹی بھی مسلمان ہوتی ہے, قوم کی میجارٹی بھی مسلمان اور حکمران بھی مسلمان. اور اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جو اسلام کو امپلیمنٹ کر جاتی ہے ان ایوری اسپیکٹ آف دیئر لائف, زندگی کے ہر شعبے میں جہاں اسلام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ اسلامی حکومت. صحیح, اب کانسٹیٹیوشنلی دنیا میں کتنی ساری اسلامی حکومتیں ہیں, تو کانسٹیٹیوشنلی گو کہ اسلام امپلیمنٹ نہیں ٹوٹلی, لیکن کانسٹیٹیوشنلی پاکستان از اسلامک گورنمنٹ, لیکن کانسٹیٹیوشنلی پریکٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی نہیں, اس لیے کہ وہاں آئین میں لکھا ہے کہ دی نیم آف دی ریپبلک ول بی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. صحیح, سعودی عرب وہ کانسٹیٹیوشنلی اسلامک نہیں, ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں, کانسٹیٹیوشن میں ہے یونائٹڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ, وہ یو کے ایس ان کا جو نام ہے وہ اسلامک ریپبلک یا اسلامک کنگڈم آف سعودی عربیہ نہیں, یونائٹڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ, اسلام کا نام نہیں. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان, صحیح, اسلامک ریپبلک آف سوڈان اینڈ اسلامک ریپبلک آف افغانستان اینڈ اسلامک ریپبلک آف ایران, دے آر اون اسلام اکارڈنگ ٹو دیم. سو لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی وہ حکومتیں ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم اسلامک گورنمنٹ ہیں. کیا ہیں ہم اسلام, اور یہی ایک ہی جملے نے تو پاکستانی حکومت کے فائنانس کا بیڑا غرق کروا دیا, کہ جو شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا, فیڈریشن کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور سود کو نلیفائڈ کر دیا کہ سود از ناٹ الاؤڈ ان اسلامک ریپبلک پاکستان, بٹ ٹائپ آف اسلامک ریپبلک دیٹ کنٹری از, کہ جو سودی معیشت کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور سودی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو ٹائم دیا ہے کہ مارچ 2001 تک اپنے سارے معاملات کو اسلام کے مطابق ڈال دیے, صرف ٹائم دے دیا ہے کہ مارچ 2001 تک. ہاں, اور کل اس کا اپیل کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اپیلیٹ کورٹ میں وہ اپیل کر سکتے تھے, اپیل کا ٹائم ختم ہو گیا, گورنمنٹ نے اپیل نہیں کی, گورنمنٹ نے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی, بس صرف ماہرین سے کہہ دیا کہ آپ لوگ شروع کریں تاکہ مارچ 2001 تک کوئی ویکیوم پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ 2001 تک ہم سود سے اپنے جان کو چھڑانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ نے کوئی نظام نہ دیا ہوگا اپنے اسلام کے مطابق نظام, تو ویکیوم پیدا ہو جائے گا, وٹ وی ول ڈو دین, پھر ہم کیا کریں گے. بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو ان کو مشورہ دے دیا ہے کہ انٹرنیشنل بزنس بھی آپ سود کے اساس پر نہ کریں, کیونکہ مسلمان مملکت کے لیے جائز نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی سودی کاروبار کریں. بازن میں آ رہی بازن, تو انہوں نے سوڈان سے مانگا ہے ان کا معاشی نظام, کیونکہ انہوں نے ختم کر دیا نا, انہوں نے سودی نظام کو ختم, یہ ان کا جو جنرل ہے اب بھی تو ان کا جھگڑا آ گیا, خدا و تعالیٰ ان کو آپس میں پیچ اپ کر دیں, کیونکہ ان کے اسپیکر کا اور صدر کا جھگڑا پیدا ہو گیا, حالانکہ ان کا جو اسپیکر ہے وہ ان کا روحانی پیشوا ہے, یعنی ایکچولی ہی از دا ون ہو ہیز برٹ دی ریولوشن, اسلامک ریولوشن, لیکن اب جنرل جو جنرل ہے پریزیڈنٹ, تو اس کا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا اس کے ساتھ, اسپیکر کے ساتھ, اسپیکر نے کچھ معاملات پر اپنے تحفظات دے دیے کہ نو دیٹ از اگینسٹ اسلام, یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, یو مے ناٹ ڈو دیٹ, تو پریزیڈنٹ تو وہ ہے, تو پریزیڈنٹ کا جھگڑا پیدا ہو گیا اسپیکر کے ساتھ. تو بیرونی دنیا سے اسلامی تنظیمات وہ سارے آتے رہتے ہیں, ان کی منت سماعت کرتے ہیں کہ خدا را بھائی ایک ملک ہے جو اسلام امپلیمنٹ کر چکا ہے, آپ اپنے میں جھگڑ رہے ہیں, بات میں آ رہی ہیں. اب کانسٹیٹیوشنلی دیر آر اونلی فور کنٹریز, ون پاکستان اسلامک ریپبلک پاکستان, دی سیکنڈ ون افغانستان اسلامک ریپبلک آف افغانستان, دی تھرڈ ون ایران اینڈ سوڈان, بس یہی چار یہ کانسٹیٹیوشنلی ہیں. جہاں تک پریکٹس کا تعلق ہے تو سول سائڈ پر تو پاکستان کے بھی ڈھیر سارے قوانین وہ اسلام پر بنا ہیں, یعنی ان کا پریمشن شفا, ان کا مارٹگیج, ان کا لیز, ان کا رینٹ, یہ سارے اسلامی قوانین پر بنا ہے, ان کی قانونی شہادت, ان کی پاکستان کے قانون شہادت, کیونکہ ابھی تک تھا وہاں ایویڈنس ایکٹ, انگریزوں کے زمانے کا تھا کتنا کیا یا جب میں پریکٹس کرتا رہا تو اس زمانے میں قانون شہادت نہیں تھی, قانون شہادت بعد میں آئی, تو ایسے کہتے ہیں ایویڈنس ایکٹ. کیا ایویڈنس ایکٹ؟ تو ایویڈنس ایکٹ تھا انگریزوں کے زمانے سے ان کا اپنا, اب قانون شہادت آ گیا. کیا یہ قانون شہادت لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا؟ تو سول سائڈ پر تو وہاں بھی اسلام ہے ڈیر سارا, سعودیہ میں بھی ہے, سعودیہ میں الیٹل بٹ کرمنل سائڈ پر بھی, الیٹل بٹ کرمنل سائڈ پر, مصر میں بھی ہے, سیریا میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, ایجپٹ میں بھی ہے, کویت میں بھی ہے, قطر میں بھی ہے, لیکن ساروں میں سول سائڈ پر ہے. اس طرح صرف وہ کرمنل سائڈ پہ نہیں آ جاتے, کیونکہ کرمنل سائڈ پر اگر آ گئے تو میرے خیال میں سب سے پہلے بادشاہوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیوں؟ سب سے پہلے کنگز اور پریزیڈنٹ انوالو ہو جائیں گے. ایک ہوتی ہے اسلامی حکومت جس میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا ہو, ایک ہوتی ہے مسلم حکومت جہاں پہ لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو اور حکمران بھی مسلمان ہو. تو مسلمان حکومتیں 52 ان نمبر. افغانستان بھی ہے نا, یہی تو ان کو اعتراض ہے کہ بھائی وہ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں تو کاٹیں لیکن جیل کے اندر کاٹیں, لیکن جیل کے اندر. وہ سنسار کرتے ہیں زناکار کو تو سنسار کریں, لیکن یعنی ان کو سزا پر اعتراض نہیں, کس پر اعتراض ہے؟ کہ چھپا کے. اور جبکہ شریعت اسلامی میں یہ ہے کہ بھائی کرمینل کو سزا دینا مقصود نہیں, کرمینل کے سزا کو پبلک کے سامنے پیش کر کے ان کو رکوانا مقصود ہے, پبلک کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ وہ رک جائیں. تو اگر آپ جیل کے اندر تاریکی میں ہزار لوگوں کو پانسی پر چڑھائے تو لوگوں کے پلے کیا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور آریانہ چوک پر ایک کو آویزان کر دیا تو سارے لوگ ڈر گئے, سارے لوگ ڈر گئے کہ خبردار یہ طالبان ہے, یہ گزارا نہیں جانتے. دیکھیے اس سال تو ہمارے پاکستان سے بہت سارے مالدار لوگ قربانی کرنے وہاں گئے, گزشتہ سال قربانی کرنے کے, اسلامک ریاست ہے, ہم اسلامک ریاست نماز عید پڑھنے ہمارے پشاور والے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ایکچولی نماز عید تو امام بونیفا کے نزدیک اسلامی ریاست میں ہوتی ہے, نماز عید کہاں ہوتی ہے؟ اسلامی ریاست میں, باقی تو وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز عید ہوتی ہے کہاں؟ اسلام. اور اسپیشلی لوگ جاتے ہیں وہاں قندھار تاکہ امیر المومنین کے پیچھے پڑے, امیر المومنین کے پیچھے, امیر المومنین کے پیچھے. تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں عمر دین؟ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. عمر دین آپ کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں. تو اب اسلامی حکومت میں ایک وزارت یا ایک شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ لازمی ہے. اس لیے سعودیہ میں آپ وہ سرخ رومالوں والے جو قاری صاحب کے رومال ہیں, وہ سرخ رومالوں والے یہ ایسے مولوی نہیں ہوتے, یہ وزارت کے لوگ ہیں اور اسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور افغانستان میں ہوتے ہیں طالبان, ان کے ہاں اس کے ہاتھ میں اتنا ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں اتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. اور کسی کو خلاف شرع کام کرتے دیکھ لیتے ہیں تو وہاں بازار میں ان کو مرغا بنا کے, ہاں ہاں, تو وہاں لوگ ڈر کے مارے ان کو انکیر منکر کہتے ہیں. وہ جو قبر میں دو فرشتے آئیں گے نکیر منکر, صحیح, تو وہاں افغانستان میں ڈر کے مارے ان کو نکیر منکر کہتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ذرا مشکل لفظ ہے, عام لوگ نہیں بول سکتے, وہ کہتے ہیں وہ نکیر منکر آ جائیں گے, یہ کام نہیں کرنا بھی نکیر منکر آ جائیں گے. صحیح مسئلہ ہے. الذین امکنام, وہ لوگ امکنام اگر ہم انہیں حکومت دے دیں پلر سے زمین کے اندر, اقام الصلاۃ, اب اللہ کریم اس قسم کی حکومت دیتا کس کو ہے؟ آپ ذرا چلیں سورہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں, آپ میں سے پکے مومن ہیں, ایمان کے پکے ہیں, وعمل الصالحات اور عمل کے سچے ہیں, ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ خلافت دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو, فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر خلافت دے دے گا. وہ حکمران نہیں ہوں گے, وہ خلیفے ہوں گے, وہ حکمران نہیں ہوں گے, کیونکہ حکمران شریعت کے نظر میں صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. قرآن سنت کے پیش نظر حاکم کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کی, ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کی. ان الحکم دوسری جگہ فرمایا الا لہ الخلق والامر, خالقیت کی صفت اللہ کی تو حاکمیت کی صفت بھی اللہ کی, کہ خالق اللہ ہے تو حاکم بھی وہی ہوگا, تو باقی لوگ حاکم نہیں ہوتے, وہ اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں, وائس جینٹ اور وائس رائے آف اللہ سبحانہ اور ایجنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دس ریگارڈ. کہ وہ اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. حکمران کا معنی یہ کہ وہ اپنا قانون نافذ کر دیتا ہے, اور خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کا قانون نافذ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں. ہاں, اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. تو خلافت کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ خلافت دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس طرح خلافت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, مِنْ قَبْلِهِمْ, جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ, اور جب خلافت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, خلافت دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, ہماری جماعت کا ایک موٹ ہوتا, ہماری جماعت کا ایک موٹ ہوتا کہ ملک خدا کا, ملک خدا کا قانون شریعت کی, اور خلافت نیک بندوں کی. ملک خدا کا قانون شریعت کی اور خلافت نیک بندوں کی, یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو دنیا جنت بن جاتی. تین چیزیں جمع ہو جائیں, حکومت, ملک خدا کا, قانون شریعت کی, اور خلافت نیک بندوں کی, یہ دین کا حاصل. کیونکہ اگر ملک خدا کا اور قانون شریعت کا نافذ بھی ہو جائے لیکن جو خلیفے ہوتے ہیں وہ نیک بندے نہیں ہوتے, تو پھر وہ شریعت کامیاب نہیں ہوتی. پھر وہ شریعت, کیونکہ وہ شریعت وہ ان کے مفاد کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ شریعت پھر مخلوق کے مفاد کے لیے نہیں, وہ ان بدذاتوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو پھر وہ شریعت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, اور قوت دے دے گی اللہ تعالیٰ, حکومت دے دے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے, دینوں, ان کے دین کی, کہ وہاں پہ حکومت ایکچولی ہوتی ہے دین کی. حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ دین کی, کسی فرد کی نہیں ہوتی. حکمرانی ہوتی ہے دین کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, وہ دین جو اللہ انتخاب کر چکے ہیں ان کے لیے. اور جب دین کی حکمرانی ہوگی تو اللہ نے پیچھے نتیجہ بتا دیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ کریم ان کو دے دے گا خوف اور ڈر کے بعد امن, پیس, امن اور پیس, کہ جب حکومت ہوگی اللہ کے دین کی اور نیک بندے خلیفے ہوں گے تو پھر وہاں پہ امن اور پیس ہوگا, وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا. افغانستان میں ایسی حالت تھی کہ ایک میل جا کے آپ کا غنڈوں سے واسطہ پڑتا. کس سے واسطہ پڑتا؟ بدماشوں سے. تو وہ کہہ دیتے کہ دے دے ہمیں, تو آپ انہیں دے رہتے. مزید ایک میل جا کر دوسرے غنڈوں کا چین ہوتا, زنجیر لگا دیتی کہ دے دیں, آپ روڈ پر جا نہیں سکتے تھے, آپ کو لوٹ لیتے, آپ کو لوٹ لے. 10-15 میل جا کر آپ کو 10-15 جگہ لوٹ لیا جاتا, اور ابھی آپ شمال میں قندوز سے روانہ ہوں اور قندہار تک چلے جائیں, کوئی آپ کو ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. پورے ہرات تک کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. رات کی تاریکی میں آپ روڈ سائڈ اس طرح پڑے رہیں اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں, کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتے ہیں ابھی نکیر منکر پہنچ جائے گی. صحیح. تو واپس اپنے سبق پہ, کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. تو اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری سارے مسلمانوں سے نماز پڑھوانا. تو وہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے عمر دین, تو کیا ہوتا ہے کندار میں؟ سب لوگ بھاگ رہے ہیں, سب لوگ مسجد میں, ٹریفک جام ہو جاتی, بس نماز کا ٹائم ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور سارے لوگ مسجدوں میں. اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور دے دیتے ہیں زکات کو. وامروا بالمعروف, اور امر کرتے ہیں معروف کے. ونہوا عن المنکر, اور منع کرتے ہیں منکرات سے. وللہ عاقبۃ الامور, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کاموں کا انجام, یعنی نتیجہ سارے کاموں کا اللہ کے ہاں میں, اللہ کے کنٹرول میں. وللہ عاقبۃ الامور, سارے کاموں کا نتیجہ اللہ کے کنٹرول میں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اب یہ تسلی ہے رسول پاک کی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ, یہی جھٹلانا عملتا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وَعَادٌ وَثَمُودُ, قوم عاد نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو, اور قوم ثمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ, قوم ابراہیم نے جھٹلایا. میں نے جو کہہ دیا تھا کہ جب اللہ کریم اختتام پر آئے گا, کیونکہ ابھی تو ڈکلائن شروع ہے نا, 15 سپارے کے بعد ابھی 15 تک اللہ اوپر چڑھتا تھا, اب نیچے آتا ہے تو صرف انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ میں نے تفصیلی واقعات بتا دیے, بس صرف آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں. کہ وہ قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلا دیا تھا, وہ قوم لوط اور قوم لوط نے بھی جھٹلا دیا تھا, وہ اصحاب مدینہ اصحاب مدین نے قوم شعیب نے, وہ کذب موسیٰ اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا. اب دیکھیے موسیٰ کے ساتھ قوم موسیٰ نہیں کہا, کیونکہ موسیٰ کے جھٹلانے کی ابتدا اس کی اپنی قوم کی طرف سے نہیں ہوئی, قوم فرعون کی طرف سے ہوئی تھی, اور فرعون ہی موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے نہیں تھے, اس کے قوم والے تو بنی اسرائیل تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جھٹلانا وہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ دوسرے قوم کی طرف سے. اس لیے اللہ کریم نے سارے انبیاء کے ساتھ تو قوم قوم کہہ کے دیا کہ فلاں کی قوم نے فلاں کی قوم نے فلاں کی قوم نے, اور یہاں پہ کہہ دیا کہ وہ کذب موسیٰ, موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا, اس کے اپنے قوم نے نہیں پرائے قوم نے جھٹلایا. وَكُذِّبَ مُوسَى اور جھٹلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو ٹائم دیا تھا میں نے کافروں کو, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور کس انداز سے تھا میرا عذاب, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا دیر سارے گاؤں أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیے ان کو, وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا تو وہ گر پڑے چھتوں سمیت, گر پڑے ہیں چھتوں سمیت, چھتوں سمیت کا معنی یہ کہ میں نے ان کی بلڈنگ بھی تباہ کر دی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ اور دیر سارے کنویں سسپینڈڈ ہو گئے, کیونکہ عرب کے خطے میں سافٹ ڈرنک کا کنواں سسپینڈ ہونا یہ سبحان اللہ امپاسبل. اللہ کریم فرمائے میں نے ان کے باسیوں کا بیڑا غرق کر گیا, وہ کنویں سسپینڈ پڑے ہوئے ہیں, کوئی اس کنویں پر آتا نہیں. وہ بئر مغطلت اور ڈیر سارے کنویں سسپینڈ پڑے ہوئے ہیں, وہ قصر مشید اور ڈیر سارے بلڈنگ بھی سسپینڈ پڑے ہوئے تھے. اب فرعونیوں کی آبادیوں کو اللہ نے تباہ نہیں کیا تھا, فرعونیوں کے بلڈنگ کو ٹھیک ٹاک کرے تھے, ان کو وہاں غرق کر دیا اور پھر بنی اسرائیل سے کہہ دیا آپ واپس مصر جائیں گے تو وہاں ڈیرے جماؤ. وقصر مشید اور ڈیر سارے مضبوط بلڈنگ وہ سسپینڈڈ پڑے ہوئے ہیں, افلم یسیرو فی الارض سو یہ لوگ لم یسیرو وزٹ نہیں کرتے فی الارض ارض القرآن میں, فی الارض ارض القرآن میں قرآن والی زمین میں, ایسا نہیں کہ امریکہ جائیں اور برطانیہ جائیں تو وزٹ کرتے ہیں, تو یہاں کون سی نشانیاں جس سے ہم عبرت لے لیں؟ بھائی آپ ذرا جائیں ارض القرآن میں تاکہ وہاں آپ عبرت لے لیں کہ اللہ نے ان اقوام کے ساتھ کیا کیا. افلم یسے یہاں تو آپ آئیں گے تو ڈزنی لینڈ جائیں گے اور پھر لاس ویگس اور پھر لیک تاہو صحیح اور پھر یوسیمیٹی پارک, تو اگر آپ کو اللہ کریم نے بصیرت دے دیا تو آپ کہیں گے یا سبحان اللہ یہ پورے کا پورا پتھر یا پورے کا پورا پہاڑ ایک پتھر, یا سبحان اللہ یہ 12,000 کی ٹری ابھی تک زندہ کڑی ہے صحیح. لیکن اللہ کریم جس زمین کی ذکر کر رہے ہیں کہ اقوام کا کیا ہوا, تو آپ ارض القرآن پہ جائیں. کس پر جائیں؟ ارض القرآن پر. تو دو علماء نے اس پر کتابیں لکھی, ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کی کتاب کا نام ہے تاریخ ارض القرآن, اس کی کتاب کا نام ہے آئیں تھی جی اور کہیں پانی بھی نہیں مل رہا تھا اور بڑی تکلیف ہو گئی, پھر وہاں پہ ایک ہوٹل میں گئے وہاں پہ پانی پی لیا اور پھر ہم نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. اچھا آپ نے کچھ دیکھ لیا وہاں پہ قوم کے ساتھ؟ ہمیں تو جی کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو اس لیے کہ نہ اس کے کان سننے والے ہیں نہ اس کا دل جاننے والا ہے, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں اس نیت سے آپ گھومے پھرے کہ کیا ہوا. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ اور ہو ان کے دل يَعْقِلُونَ بِهَا جس کے سہارے وہ بات سمجھنے کی کوشش کرے, آوازان اور ہو جائے ان کے کان يَسْمَعُونَ بِهَا کہ اس کے سہارے وہ سننے کی کوشش کریں, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ تو بات یہ کہ اصل اندھا پن, اصل اندھا پن کہ اصل اندھا پن وہ آنکھوں والا نہیں ولیکن تامل قلوب التی فی الصدور, اصل اندھا پن وہ اندھا پن ہے جو دلوں کا اندھا پن ہے جو سینے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, دل جو سینے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ دل کے اندھے ہیں ان کو آپ پیری پوری زمین کا چکر بھی لگوائیں گے ان کے پلے کچھ پڑے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور یہ مانگتے ہیں آپ سے فوراً بالعذاب عذاب, رسول پاک سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کیا تاریخی واقعات سے ڈراتے ہیں, وہ تو ہمیں پتا ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا عاد کے ساتھ کیا ہوا, آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ بھی ذرا کرشمہ دکھائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا بدبخت لوگ ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ مانگتے ہیں فوراً آپ سے عذاب, وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَا لیکن اللہ کریم کبھی بھی اپنے فکس ٹائم کے مخالفت نہیں کرے گا, عذاب آئے گا لیکن اس کے لیے ایک فکس ٹائم ہے اور اللہ کریم اپنے فکس ٹائم کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَا وَإِنَّمَا وَإِنَّ يَوْمَ الْعِنْدَ. اچھا تو اب انہوں نے کہہ دیا اچھا تو آپ تو کب سے کہہ رہے ہیں جلدی عذاب آنے والی ہے, جلدی عذاب آنے والی ہے, جلدی عذاب آنے والی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ اپنے پیمانے سے پیمائش کی کوشش نہ کریں, اللہ کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. جب اللہ کریم ایک دن کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہزار سال مراد ہوتے ہیں, جب اللہ کریم ایک دن کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہزار سال. وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ, اور تحقیق ایک دن آپ کے پروردگار کے یہاں الف سنۃ مما تعدون, آپ کے حساب پر ہزار سال کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ کی جلدی, اس کے لیے اللہ کے پیمانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جلدی آنے سے کیا مراد ہے, کیونکہ اگر اللہ ایک دن کہے تو ہزار سال مراد ہوں گے, جلدی کہے تو اس سے کتنے سال مراد ہوں گے. اللہ کریم نے فرمائیے مجھے پتا ہے, میں کسی کو پتا نہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, اور ڈیر سارے گاؤں, عملے تلا میں نے ٹائم دیا تھا ان کو, وہ یہ ظالمتن, لیکن وہ ظلم کرنے والے تھے. ثم اخذتها, پھر میں نے ان کو پکڑا, وہ الی المصیر, اور میرے پاس ان کا واپس لوٹ کے آنا ہے. قل یا ایھا الناس, آپ کے دیجئے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انما انا لکم نذیر مبین, بات یہ کہ میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, لہم مغفرت, ان کے لیے مغفرت ہے, ورزق کریم, اور ان کے لیے بہترین پروویژن ہے اللہ کے ہاں. والذین سعوا فی آیاتنا, اور وہ لوگ جو ڈھینگے مارتے ہیں ہمارے آیات کے اندر, معاجزین, تاکہ ہمارے آیات کو باطل ثابت کریں, اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ جہنم والے ہیں. کہ جو لوگ اللہ کے نشانات میں یا اللہ کی آیات میں ٹانگ اڑاتے ہیں تاکہ آیات کو غلط ثابت کریں, اولئک اصحاب الجحیم, یہ جہنم والے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ, اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول, وَلَا نَبِيٍّ, اور نہ نبی, إِلَّا إِذَا تَمَنَّى, مگر جب بھی اس پیغمبر نے, اس رسول اور نبی نے تمنا کی لوگوں کے ایمان کے. أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, تو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. ان دی مین ٹائم, یعنی جب پیغمبر تقریر کرنے اٹھ کھڑا ہو جاتا, مجھے دیکھیے, تو اتنے اخلاص سے بولتا کہ اس کی تمنا ہوتی ہے سارے لوگ اب ایمان لے آئیں گے, جتنے سارے لوگ میں ایڈریس کر رہا ہوں یہ سارے اب ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سائیڈ میں شیطان بھی لگا ہوا تھا, ایک ایک کے دل میں پیغمبر کے متعلق وسوسے ڈالتا رہا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ, نہیں بھجوایا میں نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی, اللہ ایزا تمنا, مگر جب بھی اس پیغمبر نے لوگوں کی ایمان کی آرزو اور تمنا کی, الق شیطان فی امنیتہ, تو شیطان وسوسے ڈالتا رہا, فی امنیتہ, ان دا مین ٹائم, اس کے تمنا کے وقت شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, لہٰذا اللہ کریم ریمو کر دیتا, زائل کر دیتا, ما وہ وسوسہ, یُلْقِي الشَّيْطَانُ, جو شیطان ڈالتا لوگوں کے ذہن میں, ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ, اور پھر استحکام دے دیتا اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ان لوگوں کے دلوں میں جس کا ایمان اللہ کو منظور ہوتا, جن کا ایمان اللہ کو منظور ہوتا. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ, اینڈ جسٹ کیپ ان مائنڈ اینڈ نوٹس اٹ, کہ اس آیت میں بہت سارے مفسرین بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے. یہودیوں نے ایک مسئلہ گڑھ لیا تھا رسول پاک کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا سورہ, یعنی ڈوبتا ہے وہ نجم اذا ہوا, اب ستارے جو آسمان میں ہوتے ہیں یا اسپیس میں ہوتے ہیں, قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آیا ہے کہ اس کے تین بنیادی فوائد ہیں ستاروں کے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ستاروں کے تین بنیادی فوائد ہیں جو اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر کر دیے ہیں. ایک, وہ علامات, وہ بن نجم ہم یاتدون, رات کی تاریکی میں لوگ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. کمپس جب نہیں تھا تو کمپس سے پہلے لوگ ڈائریکشن کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ ستاروں سے. وعلامات وبالنجم ہم یہتدون, اللہ کریم فرماتے ہیں ستارے یہ رات میں سائنز ہیں, نشانات ہیں, اور اسی کے ذریعے آپ اپنے لیے ڈائریکشن متعین کرتے ہیں. یہ ایک. اور دوسری جگہ فرمایا ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح, تو دوسرا فائدہ یہ کہ اسپیس کو اللہ نے ستاروں کے ذریعے منور بنا دیا ہے. اسپیس کو اللہ کریم نے الومینیٹ کر دیا ہے, کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. وجعلناها رجوما للشیاطین, اور جو شیاطین آسمان کی جانب چڑھتے ہیں ان کے لیے مثل کا کام دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ مثل کا کام دے رہے ہیں, میزائل کی طرح ان پہ چھڑ دوڑتے ہیں. تو یہ تین فائدے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیے. اب وحی کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکشن معلوم کرنا. وحی کس لیے آتی ہے؟ جبریل کس لیے آتا ہے؟ کہ لوگوں کو ڈائریکشن معلوم ہو جائے کہ خدا کے ہاں کس ڈائریکشن میں چلنا ہے, اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. کیونکہ لوگ تو سارے مقصد, ہندوؤں کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا. یہ جو رام رام کرتے ہیں اور جتنی ساری چیزیں کرتے ہیں کہ کیا کس مقصد کے لیے؟ مشرکین مکہ جو کچھ گن پھیلاتے تھے وہ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنا. سکھ جو گردوارے جاتے ہیں, یہ چرچ میں جو کرسچین جاتے ہیں, سینیگاگ میں جو یہودی جاتے ہیں, اور مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں, تمام لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے ہاں پہنچ جائے. مسٹ بی کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ نے گائیڈنس لینی ہے جبریل سے, یعنی وحی سے. کس سے؟ وحی سے. کہ جبریل جو ڈائریکشن متعین کر دے, پیغمبر کو بتا دے, آپ نے وہ ڈائریکشن لینا ہے تو اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے. اس ڈائریکشن سے بھٹک جاؤ گے تو کہیں اور پہنچ جاؤ گے. وہ ڈائریکشن نہیں لوگے, غلط ایگزٹ لے لیا تو پتہ نہیں کہاں نکل جاؤ گے, جہنم میں. کہاں نکل جاؤ گے؟ جہنم میں. اور جہنم دیٹ از اے ڈیڈ اینڈ, پھر وہاں سے کہیں اور نکلنا ہے نہیں, بس وہاں پہ جا کے پھر ڈیرے جمانے, یو ٹرن نہیں ہوتا وہاں. کہ نو یو ٹرن, وہاں پہ اس طرح کراس کر دیا ہے کہ یو ٹرن نہیں, بس اب یہاں رہیں, کیونکہ آپ نے ایگزٹ غلط لے لیا تھا. صحیح. تو اب جبریل امین کبھی کبھار دو تین دن کے لیے رک جاتے حضور پاس کے پاس نہ آتے, اور مسئلہ بڑا مہم ہوتا, جس طرح میں نے بتا دیا سورہ کاف کے اندر, تو اللہ کریم نے مثال سے واضح کر دیا کہ جبریل کا دو چار دن نہ آنا یہ بعینی اس طرح ہے جس طرح ستارہ نکل آتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. تو ڈوب گیا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہی ول نیور کم بیک. نہیں, کل شام کو پھر نکل آئے گا. کل شام کو آر اینڈ اسپیسیفک ویدر, ونس اگین دیٹ ستارہ ول کم. سو از دی کیس آف جبریل امین. تو یہ قسم اللہ کریم نے شاہد بنا دیا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ تو آپ لوگوں کا یہ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہ گمراہ ہو چکا ہے اور نہ یہ ضدی اور اناڑی ہے. میں نے بتا دیا تھا کہ گمراہی بنیادی طور پر جہالت پہ مبنی ہوتی ہے. کس پہ مبنی؟ اور لیٹر آن اناڑی پن پہ آدمی ضدی بن جاتا ہے, ایروگینٹ بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ محمد کے متعلق عجیب عجیب ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. یہ نہ جہالت کے بنیاد پر گمراہ ہے اور نہ ضد کے بنیاد پر گمراہ ہے, یہ رائے راست پر جا رہے ہیں, گمراہ آپ لوگ ہیں. تو یہ بعد میں معراج کا واقعہ چل پڑا. آپ آیت نمبر 19 پہ چلے جائیں, یہ 18 پر. کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, تاکید پیغمبر نے دیکھ لیے تھے اپنے پروردگار کے بڑی نشانیاں معراج کی رات. معراج کی رات اپنے پروردگار کی بڑی نشانیاں رسول پاک نے دیکھ لی تھی. اور پیچھے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ. یہ دیکھیے, آدمی جب بات کرتا ہے, مجھے دیکھیے, آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کا مقصد جس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ اشارات سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ایڈریس کرنا ہے. کہ یہ مجھے ایڈریس کرتا ہے. اب مشرکین مکہ سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور خود اپنے لیے ایک بھی بیٹی کو برداشت نہ کر سکتے تھے, زندہ در غور کرتے تھے. اب لغت عربی میں مؤنث اور فیمینن کے کچھ سائن اور نشانات ہیں, تا اور الف مقصورہ, یعنی جس کلمے کے اخیر میں تا آ جائے تو یہ ہوتا ہے صیغہ مؤنث کا, دیٹ از فارم آف فیمینن ناٹ فارم آف مسکولن. اور الف مقصورہ, الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے یا کی طرح, اور اس کے اوپر ایک کڑی زبر ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں لغت عربی میں الف مقصورہ. الف مقصورہ میم قاف دونوں نقطوں والے قاف اور سواد, الف مقصورہ. تو الف مقصورہ یہ بھی سائن آف فیمینن ہوتا ہے, یہ بھی سائن آف فیمینن. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا آپ نے عجیب تقسیم کر دی ہے, ساری بیٹیاں اللہ کے لیے اور سارے بیٹے آپ کے لیے. مشرکین مکہ کو ایڈریس کر رہا ہے کہ ساری بیٹیاں بقول آپ کے اللہ کے لیے اور سارے بیٹے آپ کے لیے. ایک بیٹی بھی آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اپنے لیے, لیکن آپ کے معبود جتنے سارے ہیں وہ سارے مؤنث ہیں. کہ آپ کے معبود اور آپ کے آئیڈلز اور اسٹیچو وہ جتنے سارے ہیں ہاں وہ سارے منس ہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کے ایک خدا کا نام ہے لات, تے ہے اس کے آخر میں, اور دوسرے کا ہے منات, تا ہے اس کے آخر میں, اور تیسرے کا ہے غزہ اور الف مقصور ہے اس کے آخر میں, اور آپ لوگ تو عربی دان ہیں, عربی کو جانتے کہ یہ تینوں نشانیاں مونس کی ہیں. تو بیٹی ایک برداشت نہیں کر سکتے ہو, تین مونس خدا آپ نے آپ لوگوں نے اپنے لیے برداشت کر دی ہیں. اٹ مینس کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے, ان کو انوالو کر دیا عربیت میں, ان کو انوالو کروا دیا عربیت میں. کرے بدبختو بیٹی سے تو دوڑتے ہو لیکن خدا جتنے سارے بنائے وہ سارے مونس ہیں. بات میں آ گئی؟ افرأيتم اللات, کیا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اللہ تا لات کو, آپ لات کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مذکر ہے تو یہ تا کہاں سے آئی؟ افرأيتم اللات والعزى, اور کیا آپ لوگ کوئی خبر رکھتے ہیں عزى کے متعلق؟ مذکر ہے آپ لوگوں کا خدا, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مذکر ہے تو یہ الف مقصورہ کہاں سے آیا؟ یہ تو مؤنث کی دلیل. ومناتا, اور کیا آپ لوگ کوئی سمجھتے ہیں منات کو کہ مذکر ہے, مرد ہے کہ عورت ہے؟ آپ کہیں گے مرد ہے تو یہ تا کہاں سے آیا؟ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اب بتائیے, الکم الذکر, کیا آپ لوگوں کے حصے میں سارے مرد آئے ہیں, ولہ الانثی, اور اللہ کے حصے میں ساری عورتیں آئی ہیں. یہ اللہ نے گیند ان کے کوٹ میں پھینک دیا کہ اب بتائیے, الکم الذکر, سارے مرد آپ لوگوں کے حصے میں کہ بیٹی کو نہیں برداشت کر رہے, ساری بیٹیاں اللہ کے حصے میں کہ سارے فرشتوں کو ان کی بیٹیاں, اور سارے خدا آپ لوگوں کے, وہ عورتیں ہی ہیں. لات مؤنث اور عزہ مؤنث اور منات مؤنث. بات میں آ گئی؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تین خداؤں کا تذکرہ کر دیا. آپ آگے جائیے بالکل سورت کے آخر میں, آیت نمبر 56, ھذا نذیر من النذر الاولى, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا یہ محمد, نذیر ڈرانے والا ہے, من النذر الاولى, سابقہ پیغمبروں کی طرح. یہ کوئی یونیک ٹائپ کانسیپٹ تو نہیں لایا, نہیں یہ کوئی یونیک قسم کی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے پلے نہیں پڑ رہی, اس سے پہلے بھی تو 100,000 مور دین 100,000 پیغمبر آ گئے, اینڈ ون آف دیم از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی انوکھا مثال تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی, لیکن ضدی بن چکے ہیں آپ لوگ. ھذا نذیر, یہ محمد ڈرانے والا ہے, من النذر الاولی, سابقہ پیغمبروں کی طرح, عزفت العازفہ, قریب آنے والی آفت بڑی قریب آ پہنچی ہے. عزفت العازفہ, قریب آنے والی آفت بڑی قریب آ پہنچی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا, لیکن اس آفت کو سوائے اللہ کے اور کوئی جاننے والا نہیں کہ کب آئے گا قیامت. صحیح. افمن ھذا الحدیث تعجبون, لہذا آپ لوگ اس قرآن سے یا قیامت اور عذاب والی بات سے تعجب کرتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے کوئی تعجب والی بات ہے؟ وتضحکون, اور آپ مسخرے اڑاتے ہیں, بکتے رہتے ہیں. وتضحکون, آپ بکتے رہتے ہیں, مسخرے اڑاتے ہیں. ولا تبکون, اور آپ لوگ روتے نہیں. اللہ کریم آپ کو ڈرا رہا ہے پیغمبر کے حوالے قیامت سے, پیغمبر کے ڈرانے پر آپ مسخرے اڑاتے ہیں, روتے نہیں. قیامت کے آنے کے متعلق آپ مسخرے اڑاتے ہیں, روتے نہیں. وتضحکون, آپ مسخرے اڑاتے ہیں. ولا تبکون, اور روتے نہیں. وانتم صامدون, اور آپ لوگ صامدون غافل ہیں, کیئرلیس بن چکے ہیں. وانتم صامدون, اور آپ لوگ کیئرلیس بن چکے ہیں. فاسجدوا للہ, سجدے کرو اللہ تعالیٰ کے. وعبدوا, اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا, کیونکہ آیت ہے سجدے والی. مومنوں نے بھی سجدہ کر دیا, جتنے سارے کفار وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کر دیا. جتنے سارے کفاروں نے, دے ور فورسڈ ٹو میک سجدہ, دے ور فورسڈ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو میک سجدہ. جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ لوگوں نے کیوں سجدہ کر دیا, تو مشرکین نے کہہ دیا اس لیے کہ ہمارے خداؤں کا تذکرہ ہے محمد کے کلام میں. افرأيتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر والانثی ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزہ, کہ ہمارے خداؤں کا تذکرہ ہے, ان کے ذکر پر ہمیں سجدہ یاد آیا تو ہم نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا, ہم نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا. اب یہودیوں نے ایک افسانہ گڑ دیا درمیان میں, یہودیوں نے افسانہ گڑ دیا کہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا. آپ ذرا واپس جائیں آیت نمبر 19 پر, کہ جب رسول پاک نے یہ آیتیں پڑھی کہ افرائیتم اللات والغزا, کیا آپ لوگ کوئی اطلاع رکھتے ہیں لات کے متعلق اور غزا کے متعلق, ومنات الثالثۃ الاخرى, اور منات کے متعلق جو تیسری ہے, جو تیسرا نہیں جو تیسری ہے, ومنات الثالثۃ الاخرى. اب یہود نے واقعہ بیان کیا, یہود نے, کیونکہ یہود تو اپنے پیغمبر کے متعلق بھی انگا بنگا بنایا کرتے ہیں اور محمد کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم افسانے گڑھ دیا کرتے تھے کہ حضور نے یہاں پہ سانس لے لی. کیا لے لیا؟ کوئی سٹاپ کر دی. فرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, تو شیطان نے اس کے زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى, کہ یہ لات منات اور غزا بہت بڑے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن یقینی ہے. شیطان نے محمد کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے, لہذا مشرکین مکہ نے ان کلمات کی وجہ سے وہاں سجدہ کر دیا کہ محمد نے ان کے بتوں کی عظمت بیان کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیطان اتنا تسلط بھی نہیں رکھتا کہ اس کو خواہشات پر مجبور کر دے, چاہے کہ اس کے زبان پر گندے کلمات جاری کر دے. اور اگر پیغمبر کی زبان پر گندے کلمات جاری ہو جائیں گندے, تو پھر پیغمبر قابل اعتماد رہتا ہے؟ اینی ٹائم اینڈ ایوری ٹائم یو کین سے کہ یہ کلمات شاید شیطان اس کی زبان پر لے آئے ہوں, یہ کلمات شاید شیطان اس کی زبان پر لے آئے ہوں. تو آج والی آیت, اس میں کچھ مفسرین وہ اس یہودی واقعے کی وجہ سے گڑبڑ ہو چکے ہیں اور انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے. نیچے دیکھیں آج والے سبق پہ, کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی, اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی, الا اذا تمنا, اب تمنا کا لٹرل معنی ہے آرزو کرنا. تمنا یہ اردو میں بھی ہے خواہش, مگر جب بھی پیغمبر نے آرزو کر دی لوگوں کے ایمان کی. اب مفسرین نے, بعض مفسرین تمنا کا معنی کر دیا قراءت کا, الا اذا تمنا, مگر جب بھی پیغمبر نے قراءت کر دی قرآن کی, القى الشیطان فی امنیتہ, تو شیطان نے جاری کر دیا فی امنیتہ, اس کے قراءت کے درمیان اس کے زبان پر وہ کلمات, تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. بھائی یہ کیا انگا بنگا قسم کی باتیں ہیں؟ یہ تو یہودیوں کا افسانہ ہے, محمد کے ذات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ایکچوئل ترجمہ آیت کا کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى, مگر جب بھی پیغمبر بہت بڑی آس اور آرزو لیے ہوئے بیٹھ جاتا, بہت بڑی آس اور بہت بڑی آرزو, کہ فار ایگزامپل 100 لوگ حاضر ہیں اور میں 100 لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں, اگر 100 نہیں تو کم از کم 50 تو مسلمان ہو جائیں گے, یہ اس کی آرزو ہوتی, یہ اس کی آس ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ القى الشیطان فی امنیتہ, شیطان وہ وسوسے ڈالتا رہا, ان دا مین ٹائم فی امنیتی, اس کے آرزو کے موقع پر شیطان بھی اپنے وسوسے, جس طرح ہماری جماعت کا گشت وہ روانہ ہو جاتا ہے تو امیر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائیو جب ہم گشت روانہ کریں گے تو شیطان بھی سائیڈ بائی سائیڈ وہ اپنا گشت وہ روانہ کر دیتا ہے. تو آپ جس آدمی سے بات کر دیتے ہیں, بھائی ایک جماعت آئی ہے پاکستان سے, آپ ہمارے ساتھ اگر مسجد میں چلے جائیں, وہاں ذرا دین کی بات ہوتی ہے, آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, صحیح؟ تو ساتھ ساتھ شیطان اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ یہ لوگ, یہ کیا دعوت کا طریقہ ہے, کافروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میرے صاحب کہہ رہے تھے, مولانا یاس رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان وہ کام کر جاتا ہے, صحیح, کبھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال, اچھا آپ لوگوں نے جو اتنے پیسے لگا دیے یہاں آئے ہیں, تو وہاں پنجاب میں بہت ساری لڑکیاں جہیز کی وجہ سے غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں, تو آپ یہ پیسے اگر ان کو دے دیں ان کی شادیاں ہو جاتی. بھائی جہیز کون سی اسلامی چیز ہے کہ یہ پیسے ان کو دے دیں؟ جہیز کی لعنت کو ختم کروانا چاہیے, وہ جہیز ہے لعنت. پنجاب میں یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ نہیں؟ پنجاب میں یہ بہت بڑی لعنت ہے, جہیز کی لعنت. خواتین کی شادیاں نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے والدین جہیز دینے کے قابل نہیں ہوتے. ہے آپ کے یہاں؟ یہ ہر جگہ ہے جی, نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا, انڈیا میں اتنا ہے, انڈیا میں ہوگا, اور یہ ہے رسم ہے ہندوؤں کا, انڈیا میں تو اس لیے ہے. نہیں نہیں لڑکی والے نہیں پیسے دیتے, وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, وہ ہے اب بلوچستان, پشاور میں نہیں ہے, وہ بلوچستان کے خاص خطے میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ لڑکے والے سے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے 50,000 روپے دینے, صحیح, تو جب وہ 50,000 روپے پورا کر کے اپنے سسرال والوں کو دے دیتے ہیں, اس 50,000 روپے کی وہ ان کے گھر کے لیے سامان کروا دیتے ہیں, وہ جو, اور صرف ان 50,000 کی نہیں, 50,000 لڑکے والے دیتے ہیں, 50,000 وہ اب وہ لڑکی والے اپنی جانب سے ڈال دیتے ہیں, تو 100,000 کی فرنیچر, فریج, ریفریجریٹر, رنگین ٹی وی, وہ بھی ایک دوسری لعنت ہے, لیکن وہ اس کی حقیقت ہے, وہ ایک دوسری لعنت ہے, کیونکہ وہاں لڑکے والے غریب اس طرح بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی 50,000 اب کہاں سے لائیں. ایسے تو کوئی اکٹھا ہوگا ورنہ وہ ہضم کر جاتے ہیں. نہیں وہ ہضم نہیں کرتے, کیونکہ وہ وہاں رواج کا مسئلہ ہے, ٹریڈیشن کا مسئلہ ہے, وہ ہضم کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کی اجازت نہیں پڑتے. دیر وغیرہ کے ایریا, دیر وغیرہ کے ایریا میں ایسی ہے, اس طرح سے پھر لوگ اس کو یہی کہتے ہیں سرحد میں. نہیں شاید وہ کچھ غریب قسم کے لوگ ہوں گے وہ ماؤنٹینس ایریا میں. اچھا اب جب ہمارا علاقہ ہے, جو ہمارا علاقہ ہے, میں قاری صاحب کے علاقے سے بھی زیادہ واقف نہیں, ہمارے علاقے میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون, لڑکی والے وہ لڑکے والے کے گھر میں شادی سے پہلے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں, کہتے ہیں حرام ہے. لڑکی والے وہ لڑکے والے کے گھر جا کر وہ چائے بھی نہیں پیتے, اگر کہیں چلے گئے کوئی تیمارداری کے لیے وہ چائے بھی نہیں پیتے, وہ کہتے نہیں. یہ بھی غلط تصور ہے. ہاں اچھا یہ بھی غلط تصور ہے کہ بھائی یہ تو ویسے ٹریڈیشن کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ کو چائے مائے پلائے گا, لیکن اگر میری بیٹی یا بہن آپ کے گھر میں منگنی ہو گئی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی, تو میں جب آپ کے پاس ضرورت کی بنیاد پر بھی آ جاؤں تو میں چائے پینے سے انکار کر جاؤں گا. میں نہیں, میں مولوی ہوں, میں جانتا ہوں چیزوں صحیح. یہ ہمارے جاہل لوگ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام. بھائی کاہے کا حرام ہے, اگر میں لڑکی نہ بھی دیتا اور یہاں اس کے پاس آتا چائے نہ پیتا, یہ تو ٹریڈیشن کا حصہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جب لڑکی دی ہے تو پھر اب یہ کھانا پینا, یہ ایک دوسری جہالت ہے, کیونکہ لوگ اپنے تئے کوئی فلسفہ ڈیولپ کر جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ اس کو وائلیٹ کرنا قرآن کے حکم کو وائلیٹ کرنا ہوتا ہے, قرآن کے حکم کو. اچھا اب وہ لڑکی والے پھر ہمارے علاقے میں کیا کرتے ہیں, وہ اپنی بساط کے مطابق, جو والدین کا بساط ہوتا ہے تو اپنی فرنیچر اور جو ضروری سامان ہوتا ہے, جنہیں غریب آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک چارپائی, دو کرسیاں, ایک میز, ایک ہم اسے تخت پوش کہتے ہیں نماز کے لیے, ایک ٹیبل سا ہوتا ہے, ہمارے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, اس پر مصلی ڈالتے ہیں تو وہ ایک تخت پوش, اچھا دو چار دیگچے یہ الومینیم کے صحیح, ایک چائنک, ایک جگ, اس کے ساتھ چھ گلاسیں, یہ وہ ضروری سامان. ہمارے گاؤں میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی ہے نا, لیکن اگر شہر میں جائیں یار شہر تو بڑے, وہ تو لعنت ہے, جہیز کا بہت بڑا مقابلہ چلا ہوا ہے وہ تو. اچھا اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ تھا جہیز کا ڈی آئی خان سٹی میں, کوہاٹ سٹی میں اور پشاور سٹی میں صحیح, لیکن یہ تینوں سٹیز میں پٹھان نہیں رہتے, یہ ایک مصیبت ہے کہ دے آر ہنکو اسپیکنگ, آئی ڈونٹ نو ویئر فرام دے ہیو کم, لیکن یہ تینوں شہر جو ہیں ان میں ہنکو اسپیکنگ ہے, اور ہنکو اسپیکنگ لوگوں کے درمیان یہ وہ پنجاب والا رواج ہے, وہ جہیز والا. اللہ تعالیٰ مفتی محمود صلی اللہ علیہ کو غری کرامت کر دے, جب وہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بن گئے اس نے قانونی پابندی لگا دی جہیز پر. نہیں وہ تو علیحدہ بات ہے, بطور حکمران اس کی ذمہ داری تو یہی تھی, اب یہاں پہ بہت ساری قانونی پابندی ہے تو ہم شوریا نہیں کرتے, آئی آر ایس کی کرتے رہتے ہیں صحیح ہے, اب حکومت کی ڈیفیکٹ تو نہیں, وہ تو ہماری خباثت ہے صحیح, لیکن اگر کسی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہی از وائلیٹڈ دی لا, دین ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو کورٹ آف لا, دین ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو کورٹ آف لا. تو یہ جو ہے نا جہیز کا مسئلہ بہت بڑی لانا تھی, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا اصل میں ان کے ماموزات تھے جو ہمارے ساتھ تھے جماعت میں تھے صحیح, اور جو عام لوگ, اس نے کہا کہ ذرا ایک بیان ہو جائے اگر یہ مصیبت ہمارے علاقے سے چلی جائے اور ہمارے خاندانوں سے چلی جائے, وہ اس اساس پر مجھے لے گیا تھا, تو اس نے کہا کہ ذرا آپ دیکھ لیں تو پھر آپ اس پر بیان کریں گے. تو وہ عشاء کے بعد وہ لڑکی والوں کے گھر وہ لڑکے کو لے جا رہے تھے, تو لڑکے پر ڈیر سارے وہ سہرے ڈالے تھے, لڑکا اس میں نظر نہیں آ رہا تھا, وہ پورا ڈانپا ہوا تھا. اچھا اور لڑکے کے پاؤں سے لے کر سر تک یہ جو ہے کم کم ہے یہ بلب یہ اس طرح کرتے تھے اب میں تشویش میں تھا, میں نے کہا کہ ذرا بے وقوف بھی معلوم ہوں گا اگر تب پوچھوں کسی سے, لیکن میں اس شپنج میں تھا کہ پتہ نہیں اس کے پتہ نہیں دوبر میں کہیں پہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے کہ کیا بٹ کے درمیان کوئی ٹرانسفارمر لگایا گیا ہے کہ کہاں لگایا گیا ہے, یا پتہ نہیں کوئی لمبی سی تار ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی لڑکے کے گھر سے لڑکی کے گھر تک یہ تار چلتا جائے گا اور یہ کرتا, پھر مٹ سے نہ رہا گیا. تو میں نے وہ اپنے عقیدت مند سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ آدمی کے یہ بلب کہاں سے جلتے ہیں یہ ذرا بتا دیں. اس نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ایک بیٹری دے دی ہے, اس کے بغل میں بیٹری ہے. میں نے کہا یہ تو پھر مزید بیڑا گھر کے وہ بوجھ بھی لا دیا الیکٹرک کا کھمبا. تو مسئلہ یہاں سے چل پڑا تھا کہ جب دین کا کام ہو تو ساتھ ساتھ شیطان اپنا کام کرتا جائے گا. تو پیغمبر جب بھی یہ آرزو اور آس لیے بیٹھتا کہ اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو القی الشیطان فی امنیتہ, شادی تو ہو گئی. پھر میں نے بیان کر دیا, میں نے کہا بھائی اس لعنتوں سے نجات اپنے آپ کو دلاؤ, یہ شریعت میں بالکل حرام کام ہے, شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, پس نسخ کر دیتا ہے, ریمو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ وسوسہ جس کا القا کرتا ہے شیطان, ثم یحکم اللہ, اور پھر مضبوط